dalangin ko sana'y muling ibalik mo ang dati mong pagmamahal. Ang tanging kailangan ko, hirap ng puso ko'y di ko na matiis, nananatiling sariwa sa aking isip. Bakas ng iyong pagmamahal, nagdulot ng kasawian. Ano ang gagawin ko? Di kita malimutan kapag nag-iisa kita'y naaalala. Nagdulot ng kasawian.